أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، زاهرنك يا الله تبارك وتعالى. الله hvalimo zbog svih blagodati koje nam je dao i salavat na poslanika alejhi salatu vesselam donosimo zbog toga što ga je Allah dželle ve ala pohvalio i što je on na njega salavat donio i što je nama poslanik alejhi salatu vesselam, a na prvo mjesto Allah dželle ve ala, naredio da na poslanika alejhi salatu vesselam salavate donosimo. Mi smo stigli do Nuhove laži, samo je pitanje hoćemo se znati ukrcati u nju. Znači, sad smo učili prvi dio, znači, sure Hud, koji govori o Nuhu alejselatu vesselam i njegovom narodu koji znamo kako se je postavio u pogledu ove dave. Tako da Nuhova lađa se počinje traviti i mi smo tu stali. Došla je naredba Nuhu alejselatu vesselam da napravi lađu, a i on sam ne zna šta će dalje, dok ne dođu druge instrukcije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kažemo, došli smo do lađe, samo ne znam, hoćemo se znati, ukrcati u nju. Draga moja braćo, kada bi mi sebi postavili jedno realno pitanje i zapitali se, kada bi bila mogućnost danas da ponovo dođe Allahov poslanik alejselatu vesselam, kao što će doći Isa alejselam, kao što će doći Mehdi, i to sve znači dijelovi naše akide, ono što je u sklopu našeg vjerovanja, što je u sklopu znači našeg imana, šta mislite kako bi se muslimani postavili? Evo imamo znači milijardu i kusur muslimana i sad dođe Muhammed alejselatu vesselam i kaže: o ljudi, ja sam vam Allahov poslanik, ono što imate u Kur'anu i sunnetu, to sam ja. Šta mislite, bili svi muslimani odmah krenuli, rekli: eh, sad nam je jasno kud treba da idemo i sad ćemo mi tebe slijediti. Šta mislite? Vjerovatno bi se desilo da bi većina muslimana objavila rat poslaniku alejselatu vesselam. Znači, većina muslimana bi ratovala protiv poslanika alejselatu vesselam, kao što su ratovali njegovi koji su ga znali bolje nego što mi znamo poslanika alejselatu vesselam. Njegove amidže, dajidže, mahala ga sva znala u Mekki, ali opet smo objavili rat. Što znači, duše su takve, one ako budu zapuštane i ne budu odgajane, mahma ko se pojavio, one neće, znači, slušati. Dok je insan ne natjera dobro da se pokori i da bude pokorna. Pa zbog toga bi, znači, samo jedan mali broj poslušao poslanika, alejhi salatu vesselam, jer ga sluša smatrajući da je on živ među nama, jer živi njegov sunnet, živi objava koja je došla od Allaha tebareke ve taala, prvenstveno njemu, a onda i svim ostalim vjernicima. Šta hoću da kažem sa ovim? Jedan od, znači, vidova rušenja imana jeste upravo ugonjenje u laž poslanika alejselatu vesselam. Ta laž može biti srcem, može biti jezikom, isto tako može biti djelom. Kao što se iman dešava srcem, dešava jezikom i dešava djelom. Zar nisu munafici u Medini u lažu gonili srcem poslanika alejselatu vesselam? Zar nisu to i svojim jezicima često indirektno govorili? Zar nisu to svojim djelima pokazivali? I tako će ostati do kijametskog dana. Zbog toga treba da shvatimo kolika je opasnost da insan može na ovome svijetu se zvati muslimanom i biti obmanut, znači imati zaam da je musliman, a da možda svojim nekim postupcima negira poslanika alejhi salatu vesselam ili se oholi nad nekim od njegovi sunneta ili na nečemu sa čime je on došao. Pa ovdje imaju dvije stvari koje moramo pokušati razdvojiti. Jedna je smatrati da poslanik alejhi salatu vesselam nije bio potpun, znači da nije dobro objasnio vjeru. A to se isto tako može jezikom, srcem i djelom. Znači čovjek koji postupa suprotno onome što je naredio Allah tebareke ve taala ili njegov poslanik alejhi salatu vesselam, ili ne zna ili zna. Ako ne zna, onda spada u skupinu koja liči kršćanima koji ne znaju o svojoj vjeri ništa, ili zna, a suprotno postupa toga, onda oponaša znači židove. I zbog toga pravi vjernik mora da je ubijeđen da ono što je poslanik alejhi salatu vesselam dostavio, da je to potpuno, da je to dovoljno, da je to usavršeno, da tu nema potrebe niko da dodaje niti da oduzima. Ima potrebu samo jednu da se pokori tome. I oko toga nema polemike. Bila velika stvar ili mala stvar. Ako nije u stanju se to odmah pokori, da stalno sebe kori da kaže ja sam slab, a ovo je istina. Ja se moram prema ovome, znači, korigovati. Ovo je, znači, savršeno pravilo koje nema, znači, nedostataka. Nedostaci, znači, samo mogu biti kod mene, a nikako kod pravilnika. Jer danas često ljudi žele svojim jezicima ili svojim srcima ili svojim djelima da optuže pravilnik. Pa da kaže u pravilniku baš nije sve u redu. Pa mu ti citiraš hadis, kažeš u Buhari, Muslimu se nalazi. On ima na to svoj komentar. A ima i oni koji dalje idu od toga. Pa kažu, ako to stvarno ima u Kur'anu, ja u taj ajet ne vjerujem. A nijekati jedan harf iz Allahove knjige, je znači biti mušrik isto kao Ebu Džehel, samo što imaš drugo ime. Nisi Ebu Džehel, nego si Ebu Mustafa ili si Ebu Muhammed ili ovaj ili onaj, ali se znači na vagi isto pokazuješ kao što pokazuje Ebu Džehel. I zbog toga, znači, ono što može da naruši naš iman, draga braćo, jeste ugonjenje u laž poslanika, ali i salatu wasalam, bilo u velikim ili malim stvarima, to jeste druga stvar, smatrati da poslanik alejhi salatu vesselam nije upotpunio dobro ovu stvar i da bi trebao neko doći drugi koji će to udopunjavati. Tako se ponašaju džahili ili oni koji su oholi. A pogledajte kako se ponašaju oni koji su odgojeni i koji su shvatili koja je vrijednost i ponos u ponašanju poslanika alejhi salatu vesselam. Isa alejhi salatu vesselam je jedan od velikih predznaka sudnjega dana. Doće, ali neće ni jednim svojim gestom spominjati Injil ili spominjati neka pravila ponašanja koja su bila u Injilu. Znači, najveći mu je ponos, Allah mu primio dovu, jer je vidio koliko je ponosno biti sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Znači, imao je znanja zato što je poslanik alejhi selam najavljen i u Tevratu i Injilu. Pa je on molio Allaha dželešanu da bude samo jedan od članova tog ummeta. Ništa više. Čak kad mu Mehdija bude išaretio bujrom, priče da ti budeš imam nego ja, on će tada kazati ovu istinu. Da je njemu najveći šeraf, da je njemu najveći jeli, ponos da bude u safu muslimana. Ništa više od toga. Pored toga što će ga Allah počasti da presudi Deđalu, znači Mesihu židovskom. jer svi očekuju Mesiha. I mi, i kršćani, i židovi, svi očekuju. Samo je različiti opisa i boja. Kod nas je pravi, a kod nije je lažni. I zbog toga, to je primjer, isto tako primjer Mehdije. Mehdi, alejhiselatu vesselam, sama riječ Mehdi, ili radijallahu ta'ala anhu, je onaj koji je nadahnut. Znači, Allah mu nadahnu da on bude taj pravedni vladar koji je najavljen u hadisima poslanika, alejhiselatu vesselam, da će doći pred kijamet. Isto tako, kako će se ponašati na menheđu, na programu, na principima, na onima na kojima je bio Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam. I to je najveća čast, to je najveći ponos, i to je ono što govori čovjeku i što mu štiti njegov iman, da ga ne bi slučajno, na neki način, jeli, okrnio. Sljedeća, draga braćo, stvar, koja narušava čovjekov iman, a pogotovo se može vama desiti ovdje, na zapadu, jeste sumnjanje da su ovi nevjernici kafiri. Jer ima u Kur'anu ajeta koji neki ljudi, stručnjaci u nekim islamskim oblastima, tumače kako se oni odnose na ove kršćane s kojima mi danas živimo, ili na židove koji nas svaki dan ubijaju. A ti svi se ajeti odnose na Neđašiju, koji je bio u Abisini, gdje je otišla prva skupina muslimana da učini hidžru. I on je primio islam, poslanik alejhiselatu vesselam mu je klanjao dženazu po najispravnijem mišljenju. Što znači, ako bi čovjek, musliman, sumljao u kufr ovih nevjernika, pokušao opravdati njihovo nevjerovanje, sa tim bi izašao iz okvira imana. Postao bi murted. Onda su oni na većem stepenu kod Allaha džellešanu od takvog insana. Jel murted, od njega ne možemo njegovo ni meso, ni se možemo od njega ženiti, ne smijemo mu dozvoliti da živi, moramo ga ubiti, nema za murteda džizije, i tako dalje, i tako dalje. Dok mi možemo, jeli, ehlu kitabije, njihovo meso jeste, ako nisu spomenuli neke od svojih bogova, to jeste kipova, ako su pustili krv i nisu ubili, možemo da se ženimo od njih, iako to u ovo vrijeme nije preporučeno, jer malo koji musliman danas je gazda u svojoj kući sa muslimankom, a kamoli sa vlahinjom. Onda pogotovo postoji mogućnost da od muje bude suljo, jel, jovo. Jer danas žene kormilo vode, i zato je to jedan od isto preznaka, mali preznaka sudnjega dana. Znači, izašle su svoje prirode, nije im čast da budu pokorne svojim muževima i tako zarade džennet. Što ne kažu žene, sad ti samo po ženama. Ne, to je takvo, to je jedna realnost, pogotovo na zapadu. Znači, na zapadu ima jedan poredak, prvo je žena, pa je onda čuko, pa je dijete, pa je čovjek na kraju. On je tu, jednostavno, eto, njega se moralo bilježiti. Ali on zna se gdje mu je mjesto. I ti dirni u ženu, odmah si u zatvoru, dirni u čuku, isto tako u zatvor, dirni u dijete, neš ga više nikada vidjeti. A čovjeka natovari na njega ko ona magarca, koliko more ponijeti. Što znači, obaveza je da vjernici, draga braćo i poštovane sestre, smatraju i budu ubijeđeni da su, znači, pripadnici knjige, bilo židovi, bilo kršćani, da su oni kafiri. I Allah je to potvrdio u puno ajeta u Kur'anu i u puno hadisa u sunnetu poslanika, alejhi salatu vesselam. Jer Allah džellešanu kaže: "Vakalu inna kafarna bima ursiltum bihi." Kažu: "Mi smo nevjernici u ono što je tebi poslano." Ili ono sa čime si ti poslan, o Allahov poslanić. Da ne kažemo da, kad Allah džellešanu kaže: "Laqad kafara alladine qalu," nevjernici su oni koji kažu inna Allahe salih salata, trojstvo je Allah, ili inna Allahe huval mesihu ibn Marijem, ili Allah je neuzubillah Isa sin Marijemin, ili židovi kada kažu da je pokaleti ljehudu Uzeirun ibn Allah, kažu je li ovaj židovi Uzeir je Boži sin. To su sve znači riječi kufra, jer Allah dž.š. kaže qatalahumullahu an yufakun, Allah je ubio kuca odmeću od islama. Znači što izlaze iz imana i takve izjave govore. I zbog toga, znate li kad su najbolji židovi kršćani? Ima jedna situacija kad su oni najbolji, kad spavaju. Kad smo mi i Allah dželešanu na prvom mjestu, a i mi na miru. Oni Allaha ne mogu uznemiriti, ali kad spavaju, tada znači širka ne čine. Čim ustanu, odmah se krste, odmah širk čine, a i kad ustanu, odmah i nas muslimane gledaju gdje će pomesti. I zbog toga od imana je znači smatrati da su oni znači nevjernici, pored toga što imaju oni neki svoji dobrota, jer priroda je čovjeka da ima svoji neki dobrota, da je nekada, hajde kažemo, kulturan, da je nekada human, da je samilostan i tako dalje, pod uvjetom oni od toga neće imati koristi. Jer su zanijekali Allaha dželešanu svojim djelima i šta god nakon toga urade, to im neće prihvaćeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti. I još ćemo jednu stvar spomenuti, a to je ismijavanje sa Kur'anom ili vjerom ili bilo kojim od stvari vjere. Bilo koji propis ne smije od strane muslimana da bude ismijavan. Pa vi znate koliko naš narod nije svjestan. Pa kad vidi čovjeka mladića sa bradom, pogotovo kod ljudi koji su malo oholi, onda znaju nazivati mladiće sa bradom pogrdnim imenima i svašta govoriti. Šta je to? Nego to je znači ismijavanje sa vjerom. Jer ovo nije iz mog čitaba, nego je ovo ono što je Allah dželešanu objavio, tako mi razumjeli. I zato ne smije ni jedan vjernik bilo šta od islama da ismijava, jer satim znači izlazi iz okvira vjere. Bilo da se radi o nekim stvarima koje su nama garib, čudne, jer danas je puno islama čudno nama. Suđenje po Allahovom zakonu, najvrednija stvar nakon vjere u Allaha dželešanu, nama čudna. Evo sada se proglasi neka islamska država i da kaže muslimanima ehlen wa sehlen wa merhaben i merhabetein, bujno mi dva put vam merhaba, hodite vam, jer merhaba znači dobro došao. I merhaba se spominje u Kur'anu, samo u negativnom kontekstu, kad se govori o nevjernicima, kaže se la merhaben bikum, nema vam dobro došlice. Znači merhaba nije loša stvar nakon assalamu alaikum. I onda kaže čovjeku merhaba, ahlan wa sahlan. Znači, kada bi sad bila islamska država i pozvani bili muslimani, ahlan wa sahlan i bujrum, mi bi opet vagali šta ćemo, kako ćemo s Dagisom, kako ćemo sa ovim socijalama, možda tamo nema, hajte vi se raspitajte neki prvo tamo, ima li tamo ovih kožnjaka, ima li ovoga, ima li kompjutera ovih što se mogu nositi u džepu, nema li. Pa bi onda mi vagali, Bogam, kad se vi dobro uznapredujete, mi ćemo onda opet istiharu klanjati, hoćemo li ili nećemo. Međutim, znači, to je takva je situacija danas kod muslimana. I mi se satim ismijavali i možda čak onome ko bi rekao da ide tamo i rekao tamo je glavno prijevozno sredstvo, konj, deva, magarac i ostalo, mi bi rekli pa idi ti u kameno doba, mi ostajemo u ovome, jeli, modernom dobu. Molim Allah da mi ne bi bilo takvi, ali kažem, mi mislim na muslimane današnjice zato što smo u teškom halu. A da ne govorim onda o sitnim stvarima, kažem sitnije, one su kod Allaha velike, da ljudi se ismijavaju sa nekim utemeljenim propisima u ovoj vjeri. Znači, utemeljenim propisima u ovoj vjeri, i to je ili neznanje, i vjerovatno ono uvijek preferira kod ljudi, jer ljudi kad ne znaju, onda svašta govore, a ima i oholosti. Jer nije kod nas sve da se ne zna, nego ima, jeli, i oholosti. Nema ni jednog muslimana Balkana da ne zna osnovne stvari, da je alkohol zabranjen, da je zinalu zabranjen, da je kamata zabranjena, ali to se mete na svakom koraku. Jel? Znači, zbog čega imaju ljudi znanje o tomu? Znaju da je to zabranjeno. Jer niko te nije upitao jel alkohol halal. Svi polemišu, pa bil se moglo malo ili ne bil. Ili u najmanju ruku bil mogli trgovati sati, ko što meni prošle godine jedan zemo od našeg brata Neđada, pita on za alkohol i kaže, efendija, moja punca je pobožna žena, ona je meni šapala jedan dan, veli, njega džune zovu. Pita on mene šta znači džune, rekao, to znači ludak u prevodu. Pa kaže, vidiš ti, to su meni Srbi dali, to imaju, ali kaj, nikad o tome nisam razmišljio, pa nećete Srbi nad Muhammed, morate nad budala ili neki magarac ili nešto, morate ismijavati, a ti to i ne primijetiš. I kaže, ja sam imao pizzeriju i držao alkohol unutra. Ali me nešto proganjalo, peklo me unutra. Znam da to ne ide. I Allah ga iskušao i došla i granata i svega ga izranjivala i tako dalje. I on tamam htio da izbaci taj alkohol ili punca. Nemoj ti se džune, samo nemoj nikom ne pričati. Ja sam našao u Kur'anu, more se malo popiti. Ja. I sada... Aj ti ubijedi, znači, osobu koja nema znanja, ona je stvarno našla ajed kuranski. Ja ejuhel ladina amenu la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'alamu ma takulun. O vjernici, nemojte u pijenom stanju stajati u namaz dok ne budete znali šta izgovarate. Jer je čovjek, jedan od sahaba, počeo da klanja i rekao, kul ja ejuhel kafirun, a'budu ma ta'budun. Nije rekao la. Kaže, ja obožavam ono što i vi obožavate. Pa je Allah Dželšanu objavio o vjernici kada ste u pijenom stanju, nikako nemojte molitvu obavljati. Jer to je bila prva faza, zato što su bili neki veći prioriteti, jer kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, da je bilo u islamu odmah, ovo je zabranjeno, ovo je zabranjeno, ovo je zabranjeno, niko se ne bi odazvao. Pa kad ljudi zaglibe, jeli u nekakvu provaliju, ti ne dovodiš kran pa da ga vučeš od ozdo, pa da ga još više iskomadaš, nego mu neki štrik daješ, pa pomalo, metar ga pomakneš, dobro uspije. E sad se tu pritaj, idemo dalje. Jel? Tako se radi i u islamu, znači daju se čovjeku prioriteti, a onda kasnije se ono što god ne valja, ostavlja. I zbog toga, kada je Allah Dželešanuhu spominje ovaj slučaj, u suri Teube, bila jedna skupina hafiza koji su bili onako malo krupniji, pa su munafici se uvijek, znači, ismijavali s nečim od vjere. I zato kad vidiš da se ismijavaju na televiziji, šta radi kafir? Uglavnom prikazuju, jeli, Afganistan, tamo je onoga čovjeka što tuče palcom onu ženu pod zarom. Prikazuju, znači, neke katastrofe među muslimanima, prljaštinu, zaostalost i tako dalje. Znači, na taj način oni se ismijavaju jeli, sa islamom. Neće da kažu ono što je kod muslimana čisto. Pa naši vešovi su unutrašnji čisti nego njihov sav život. Kad bi od tije male stvari počeli, a kamoli da ne idemo onda unutra oko srca i oko duše i oko mozgova, to je zaprljano i kiltovi davno zaključani. Osim kome se Allah tebareke ve taala smilova. Wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. La ta'tadiru qad kathartum ba'da imanikum. Ako ih upitaš, oni će kazati: mi smo se igrali i zabavljali. To kad smo mi malo ovako se ismijavali sa tim hafizima, to je malo bila igra i zabava. Pa i Allah pita, što se to Allahu i njegovom poslaniku, njegovim ajetima smijete? Nemate opravdanja, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Došao vam je kufr nakon što vam je bio iman. Znači čovjek, zato ovo je i na moj i na vaš račun, ne smijemo plavo ni hođe spominjati. Što kaže naš rejs, nema hođa na vrb i tako je. Znači, ne treba se ni s kim ismijavati ili nekoga, ne do Allah, ponižavati ko predstavlja nešto od vjere. Trebamo ukazivati na greške, trebamo savjetovati, trebamo, ali da čovjek ismijava nešto od vjere, kako vidimo po ovome ajetu, to izvodi čovjeka, jeli, iz imana. Ili bilo šta od sunneta, navodio sam neku noć primjer za misvak, navodio sam primjer za mnoge druge stvari, zato čovjek mora voditi računa. Ako nešto vidimo, da kažemo živ bio, meni nije jasna ta stvar, vidim ti tu nekakvu, jeli, komad tog drveta držiš u ustima, zbog čega je to? Je li to neka nova droga, izvinite, ja tako kažem, ili je to nešto, šta je to? Pa će ti dobit ćeš odgovor, jer danas za odgovor nije problem. Danas svi odgovaraju, izdaju fetve, pa će i tebi neku pukan fetvu i bit će ti jasno šta je to, sa čime se to čine čiste zube. Zato, draga moja braćo, ja molim Allaha tabareke wa ta'ala da vodimo računa da naše vjerovanje ne okrnjimo na bilo koji znači način. Jer ako bi se to desilo, sa tim bi doveli u pitanje znači svoju vjeru. Daćemo evo prednost sestrama, pošto ti, brate, čitaj, pošto ja nisam ni osnovno bez masance završio, pa da vidimo šta pita i seke. Bismillah, salatu salam, salam, bad. Što se tiče ovog pitanja, pitanje je najnesto lijepo pitanje, aktuelno uvijek. Ja sam skoro imao priliku da sjedim s jednim šejhom i baš mu je bilo postavljeno ovo pitanje. I on kaže da se moraju svi fardovi naklanjati. Malo čudno, jer to je jedan dio učenjaka koji tako zastupa. Zato jer to je Allahu hak. Znači, Allahu hak je da ga obožavaš i da mu namaze ispuniš. I to znači se mora namiriti. Po mišljenju znači jednog dijela uleme. Drugi dio uleme smatra da ove, znači, jer ovi što kažu da se mora namiriti, kažu da čovjek, znači ako nije ostavljao, kad je ostavljao namaze, mora da raščisti šta je sa njim bilo. Jel sebe tada smatrao muslimanom ili nevjernikom? Ako je sebe smatrao muslimanom, znači mora to namiriti, to je Allahu hak. Ako je sebe smatrao nevjernikom, kad nismo klanjali, kako smo mi sebe smatrao? Vjernici smo i to ispod čekića, jel da? Niko nije rekao ja sam čafir, jel tako? A ime mi Bilal ili ovo ili ono, jel? Što znači, ako smo, po tako oni objašnjavaju, ako smo znači sebe smatrali muslimanima, moramo te namaze namiriti. A ako smo sebe smatrali nevjernicima, onda je dovoljna teoba, iskrena Allahu tabareke wa ta'ala, jer smo znači bili mušrici, otpadnici od vjere, prihvatili islam i onda se briše ono što je bilo prije islama. Ovi drugi kažu, čovjek bi tu mogao možda imati jedno, ajde da kažemo, opravdanje ili uzr, la ta'tadiru kad kefartum ba'de imanikum, ovdje se baš spominje riječ uzr, nemate opravdanja, postali ste nevjernici nakon imana. Oni kažu, čovjek, vjerovatno mi nismo obavljali namaz samo zbog toga što nismo imali znanja o tome. I ima toga, u ovome odgovoru ima dosta toga što nam je interesantno. Primjer radi, primjećete ljudi koji ne znaju obavljati namaz, ne znaju formu. Oni bi često došli u džamiju, ali kaže, kako ću ja kad ja ne znam? Svi će u mene gledat. Jer se on boji da će ispasti iz onoga ustaljenog znači načina, kodeksa ponašanja, pa veli, odmah će se zna da ja ne znam. Pa tako mnoge ljude koči, a on u osnovi nema ništa protiv namaza. Jel? Tako da, ovi učenjaci kažu da čovjek koji je tad nije obavljao namaz, ali nije ga negirao, nego ga je iz neznanja ostavio, nije znao koji je hukum toga i opasnost ako se ostavi, da bi mogao on imati nekakav uzor, znači nekakvo opravdanje. I tako se onda preporučuje što više na fila da se obavlja, kako bi se možda, kad Allah Đelešanu sudnjem danu te upita za vjeru, koja ti je vjera bila, nakon toga će te odmah pitati, daj mi namaze, daj mi moje hakove. pa onda će doći oni ostali hakovi, a to nam sve objašnjava ajet zadnji u suretul Nebe ili Amme, gdje Allah Džašanuhu govori kada se to, ta pravda desi i presuda, وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابَ, reče nevjernik, kamo sreće da sam zemlja, jer će Allah Džašanuhu da se podmire pravde i hakovi među životinjama, pa će i u zemlju pretvoriti u prašinu. Kažu mu fesiri da će neki kazati يَا لَيْتَنِ كُنْتُ حِمَارَ, kamo sreće da sam ja sad magarac, jer magarac ode u prašinu, ne mora u ni u džennet ni u džehennem. Znači jednostavno podmiri se ono što se pobili oni njegov ahbab negdje na putu i nemaju polaganja računa. Jel? Zbog toga znači treba, ako uzmemo za ovo drugo mišljenje, ono nam je nekako da mi sebe ne možemo sebe lako proglasiti, jel, da smo bili nevjernici prije, nego ćemo kazati bili slabi muslimani, da Allah sačuva. Znači što više na fila ne bili se nekako mogli provući na sudnjeme dan. Požuri samo da ne oduljim. Znači, poslije jacije, ko ima vremena neka ostane, ako nema vremena, neka isto tako ostane. Assalamu alaikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.